120 fele, észre sem veszed, és elhagyod a valóságot. 120 fele, átértékeled magadban a világot. 120 fele, senki nincs vele, közelbe kerül a távol. 120 fele, több már nem lehet, a kerékbe zárt magányból. 120 fele, észre sem veszed, elhagyod a valóságot. 120 fele, átértékeled magadban a világot. 120 fele, senki nincs vele, közelbe kerül a távol. 120 fele, több már nem lehet, kerékbe zárt magányból. Észre sem veszed, elhagyod a valóságot. 120 fele, átértékeled magadban a világot. 120 fele, senki nincs vele, közelbe kerül a távol. 120 fele, több már nem lehet, kerékbe zárt magányból. 120 fele, Sus fala, sus fala, sus fala, sus fala, sus fala, sus fala.